părinți singuri în poartă, își plâng soarta blestemată. Căci singurul lor copil s-a dus prin lume străin, măi. De ce, măicuță, nu vii, măi, măcar la o lună zi, opo? Că mult ne-a mai bucura, măi, de ne-ai deschide poarta, măi. Să ne prinzi în viață, întoarce-te mai ca acasă. Că de dor și supărare inimioara rău mă doare. M-a rugat și tata-l tău, măi, că și el se simte rău, of, of. Măicuță, dacă ai venit, măi, viața ne-ai mai prelungi, măi. Să știu, mamă, că te scoli, ți-aș trimite mii de flori, măi. Mii de flori de viorea, că-ți plăceau, măicuța mea, măi. Știu că plângeți pe la poartă, că vin la un an odată, of, of. Dar am griji și greutăți, măi, nu pot să vă împac pe toți, măi. Știu că plângeți pe la poartă, că vin la un an odată, of, of. Dar am griji și greutăți, măi, nu pot să vă împac pe toți, măi.